Satan se zase zasmál a zase to znělo, jako když se s vámi směje nějaký veselý kumpán. Moje drahé vtělení, já se přece nestarám o dobro. Můj úděl je zlo. To je můj věčný úděl. Já musím určit, co je zlo a snažit se ho v lidech probudit a podporovat. V tom se mnou asi souhlasíš, ne? Ano, ale na světě je spousta zla, pokračovala postava na obrazovce přesvědčivě. Kdyby bylo ponecháno samo sobě, tak by skorumpovalo zakrátko celou společnost. To by šlo tak rychle, jako když skysne mléko. Musí v tom být nějaký pořádek a ti, co páchají zlo, musí být potrestáni. Trest musí odpovídat přesně stupni jejich provinění. Celá společnost musí být seznámena s tím, jaké důsledky má zlo. Jen tak se může člověk jako biologický druh zlepšit. To znělo skutečně rozumně. Ale ty sám si připustil, že Luna není v zásadě špatná. Proč má být tedy potrestána? Můj drahý kolego, řekl Satan s úsměvem, který může věnovat laskavý otec svému chytrému, ale stále tápajícímu synovi. Oba jsme se shodli na tom, že není zlá a tedy samozřejmě není proč ji trestat. Měla by být okamžitě poslána do nebe, kam patří. Proti tomu snad nemůžeš nic namítat. Do nebe. Ptal se nechápavě Zane. Ty souhlasíš, že já chci jenom to, co mi náleží. Luna patří Bohu. Zane se znovu pokusil najít duševní oporu. Ale ještě není na řadě. Proč chceš, aby zemřela předčasně? Snažil se přitlačit na Satana, aby přiznal pravdu. Otázkou zůstávalo, jestli to udělá. Kdyby jeden člověk musel zemřít dřív, aby se stu ostatních dostalo dobrého zacházení, byl bys spíš pro záchranu jednoho proti stu. No, to asi ne ale. Tak poslouchej, smrti. Analyzoval jsem podrobně budoucí vývoj lidstva. Objevil jsem některé tendence, které by mohly být pro pochopení obyčejných smrtelníků příliš nezřetelné. Ale ty bys je odhalil také, protože máš velmi vnímavou duši. Kdybych ti měl líčit všechno, bylo by to příliš zdlouhavé, proto ti to řeknu jenom ve stručnosti. Odhalil jsem jistý nexus, který se má stát asi za 20 let a který bude rozhodující pro vývoj celého lidského rodu. Kdyby se mi podařilo tento moment využít, mohl bych změnit celou historii lidstva. Mohlo by se mi podařit sejmout velké množství zla, aniž by došlo k velkým škodám. Na neštěstí existuje jistá osoba, která se, přiznávám, že vedena šlechetnými pohnutkami, bude pokoušet tuto jedinečnou možnost překazit. Tím mne nutí k tomu, abych se s ní vypořádal. Je to možná vůči ní tvrdé, ale jsem si jist, že blaho velkého množství lidí dokáže odůvodnit případnou nespravedlnost vůči jedinci. Řešení se může zdát v tomto případě kruté, ale jsem přesvědčen, že výsledek v širším kontextu dá zapravdu mému jednání. To je celá skutečnost a já nemohu než nevyslyšet svou povinnost. Tou obětovanou osobou měla být Luna. I kdyby tomu tak nebylo, Zanea toto vysvětlení nijak nepřesvědčilo. Otče lži, já ti nevěřím. Satana to nijak nerozčililo. Děláš dobře, že jsi opatrný. Líbí se mi samostatné myšlení. Jsem si jist, že člověk tvých kvalit dojde ke správnému řešení. Nevěřím tomu, že by se ti podařilo mne přesvědčit, abych poslal ženu, kterou miluji, na věčnost dřív, než přijde její čas. Satan potřásl hlavou. Načasování událostí může podléhat tlakům potřeb, smrti. To bys měl vědět. Cítil ses ty snad nějak poctěn, když jsi byl cynicky zmanipulován ostatními, co se týče času a způsobu odchodu z tvého původního života. Teď začalo číslo jedna v dresu zla hrát skutečně tvrdě. To mě skutečně nepotěšilo, připustil Zane, který věděl, že poctivost je jediný způsob, jak se postavit Satanovi. Těžko se mu mohl rovnat ve lži, i kdyby sebe více chtěl. Jakýkoliv náznak lži by nahrával Satanovi do karet. Mám ale pocit, že za daných okolností to bylo nezbytné. Zarazil se, protože mu došly souvislosti. Obětování jedince ve prospěch většiny. Hrál teď do karet Satanovi tak jako tak. Tak to vidíš v smrti. Okolnosti dělají z nás všech pouhé loutky, usmál se sympaticky Satan. Ty ses ve svém úřadě plně osvědčil. To ti mohu klidně říct, i když vím, že Bůh by ti to asi neřekl. Trvalo to desítky let a možná i století, než se dostal do úřadu smrti někdo, kdo klade svědomí nad pohodlnost a už vznikají pochyby, jestli snad nedochází k překračování pravomocí. Zane se snažil potlačit potěšení nad tou poklonou a zároveň si musel připomenout, odkud pochvala vzešla. Musím přiznat, že mě to zřejmě žene do tvé náruče. Ho. Zasmál se Satan způsobem, jaký používá děda Mráz. Není to ironie. Pravidla jsou tak sešněrovaná, že těch pár, co se odváží samostatně uvažovat, za to může zaplatit svou vlastní duší. Bůh by teď čtil zelený oheň, kdyby tě slyšel. Ale upřímně řečeno, jemu to je jedno. Zanebyl otřesen tím, jak Satan hovoří o Bohu. Ale co mohl očekávat, když hovoří o svém úhlavním nepříteli? Chceš říct, že se do pekla dostanou i dobré duše? Ptal se překvapeně. A jiné, co se dostali na scestí, se dostanou do nebe, pokyvoval hlavou Satan. Slepí se pár papírů dohromady a neštěstí je hotovo. Je to hrozné, ale to se někdy při úřednické práci stává a pak to nějaké ubohé duše odskáčou. Je to otec lží, musel si připomenout Zane. To, co říkal, mohla být pravda z poloviny nebo také vůbec. Už hovor se Satanem byl nebezpečný, protože mohl svými polopravdami smazávat jinak jasné rozdíly mezi dobrem a zlem. Vidím, že jsi dosud na pochybách, řekl Satan a naklonil se blíž s předstíranou upřímností. Já to chápu. Tvoji společníci tě vmanévrovali do nepříjemné situace. Máš problémy ve svém úřadě a přitom se bráníš slepě přijmout pravidla, která se ti příčí. Jako já ve svém úřadu. To by nás mělo přivést ke spolupráci v případech, kdy se oba naše úřady překrývají. To by mohlo zvýšit naši výkonnost a oběma by nám to prospělo. Já v tom žádný prospěch nevidím, protože si doposud neměl možnost ho vidět, opáčil uhlazeně Satan. Dovol mi, abych tě provedl svým královstvím. Procházku peklem. Ne, mohu to zařídit, smrti. Prostě na čas opustíš svého fyzického hostitele. Máš mé osobní ujištění, že se dostaneš naspět úplně v pořádku. Ujištění od otce lži. Vykřikl šokovaný Zane. Chceš mě prostě nalákat do pekla. Nedovolím své duši, aby podstoupila takové riziko. Muž, který nechce riskovat svou duši pro záchranu duše ženy, kterou miluje, si asi ani její lásku nezaslouží, poznamenal Satan. Ten bídák. Prostě odmítám riskovat pro nesmysl. Nevím, jak by to mohlo pomoci v našem případě. Určitě ne moje osobní přítomnost v pekle. Já chci, aby se probraly všechny důvody, které vedly k tomu, že má Luna dříve umřít. Čím dřív zařídíš to zdůvodnění, tím lépe. Satan povytáhl obočí. Už ses někdy snažil popohnat úředního šimla. A bylo to. Ať je to, jak chce, já tady budu prostě sedět, dokud nezačne v té věci slyšení. Zane si byl jist, že se prokáže, že Satan podváděl a že bude Lunin verdikt změněn. Nejsem si jist, zda si pochopil můj problém, řekl Satan. Peklo je zařízeno na velký provoz. Do pekla se dostávají každou hodinu tisíce duší a všem se musí dostat náležitého zacházení. Ty si najednou tento proces narušil a moji podřízení nemají do čeho píchnout. Odpočinek jim jen prospěje, poznamenal Zane a nepříjemně se ušklíbl. Mohou si zatím brousit vidle nebo dělat něco podobného. Naopak. Ti malí ďáblíci musí stále makat. Kdo jim teď najde nějakou práci? Zane si představil, jak se malí ďáblici poflakují po pekle, převracejí zařízení a dělají nepořádek v mučicích komnatách. To může být skutečný problém. Nebo se podívej na tohle, řekl Satan a na obrazovce se objevily zprávy. Zrovna se objevily snímky leteckého neštěstí. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám se na nepřístupném místě na dalekém severu zřítilo dopravní letadlo. Zřítilo se v něm 50 cestujících. Ti lidé jsou zmrzlí na kost, oznámil Satan. Nemají žádnou šanci na záchranu a žádný z nich nemůže zemřít, dokud je smrt ve stávce. Kamera opustila záběry vraku a ukázala situaci vevnitř, kde bylo několik cestujících vážně zraněno a ostatní byli příšerně vyděšeni. V tomto případě neměl nikdo šanci na přežití. Máš skutečně v úmyslu nechat ty lidi zbytečně trpět, raději než by spustil jejich duše na věčnost. Zeptal se naprosto věcně Satan. Většina z nich je určena do nebe, takže tím zdržením nic nezískají, jenom se prodlouží jejich utrpení. Tenhle aspekt si Zane neuvědomil. Jak to, že ho nenapadla tak jasná věc? Je jasné, že se tím zvýší strašlivé utrpení. Pro smrtelně zraněnou osobu není smrt utrpením, ale vysvobozením. On byl poslední, kdo by odepřel smrt někomu, komu vypršela lhůta. Několikrát se i postavil proti umělému udržování při životě a teď byl zodpovědný za větší oddalování, než jakého by byla schopna jakákoliv nemocnice. Satan mu ukázal problém v celé nahotě. Teď netrpěl jeden člověk, bylo to mnohonásobné utrpení. Kolik lidí by trpělo na věky, kdyby bylo po Satanově vůli? Když měl být jeden člověk, Luna, obětován pro spasení 50 lidí v havarovaném letadle, proč by nemohlo být 50 lidí obětováno, aby pomohlo celému světu? Satan ho začal podrobovat psychickému tlaku a on to musel vydržet, věděl, že to nebude snadné, ale podcenil sílu argumentů. Hluboce lituji toho, jak ti lidé musí trpět, řekl Zane, ale je to tvoje vůle a ne moje, že se to stalo. Čím dřív se projedná moje stížnost a Luna bude osvobozena, tím lépe. Myslím, že by se řízení v tvé věci mohlo uspíšit, prohlásil Satan, jako by to nebyl žádný problém. Když se zamyslíš nad mým případem, tak já potlačím tvůj. Takže ďábel měl moc věci urychlit. Nebo je nechat zapadnout. Nabízíš mi nějaký obchod. Jsem specialista na různé obchody. Jak mohu důvěřovat tvé cti, když spolu nějakou úmluvu uzavřeme? Smlouva, která není podepsána krví, nemá takovou hodnověrnost jako ta, co krví podepsána je, odpověděl Satan a vlídně se usmál. Já ti nic krví nepodepíšu. To taky není zapotřebí. To byl takový středověký zvyk. Krev klienta mi dávala moc, abych mohl dosáhnout svého. Dneska mi na to stačí otisk prstu. Ale se vtěleními stejně nemohu uzavřít jakoukoliv úmluvu, takže je to stejně jedno. Satan se naklonil kupředu a z jeho hezké tváře přímo vyzařovala upřímnost. Musíme se na to podívat rozumně, smrti. V mém zájmu je, abys co nejdřív ukončil stávku. V tvém zájmu je zaručení bezpečnosti pro tvou dívku. Je tedy pro nás oba nezbytné, abychom si mohli důvěřovat a abychom spolu mohli nějak komunikovat. V tomto případě by podvádění k ničemu nevedlo. Kdybych šel s tebou do pekla a nevrátil se, tak by do mého úřadu musel být dosazen někdo jiný a ten by byl jistě přístupnější tvému našeptávání. Satan se souhlasně ušklíbl. Vidím, že rychle chápeš realitu. O tom se ale můžeš poradit s osudem, který má jediný právo takovou výměnu provádět. Mám podezření, že by osud s tvou výměnou nesouhlasil. Když tě tedy osud ujistí, že tvá výměna není ještě na pořadu dne, tak. Zane si nebyl jist, zda mluví Satan pravdu, ale usoudil, že by stálo za to tuto možnost prozkoumat. Kdybych navštívil peklo, vyslechl tvou nabídku a pak ji odmítl, nechal bys Lunu na pokoji. Samozřejmě, že ne. Odpověděl rozhorleně Satan. Musel bych se podívat po jiném způsobu, jak dosáhnout svého. Co by měla potom moje návštěva pekla za smysl? Mohl bych tě přesvědčit. Potom bys mohl získat zaslouženou odměnu a být navěky šťasten. Nemohu být navěky šťasten, dokud nezemřu, tvrdil Zane. Ani náhodou, smrti. Úřad, který zastáváš, je přece věčný, dokud z něj nevypadnu. Satanův úsměv začal jevit známky napětí a netrpělivosti. Jak tě mám tedy přesvědčit? Osvoboď Lunu, začínáš mluvit nerozumně, podle tebe. Jestli má na tom skončit naše dohoda. Okolo Satanovy tváře se objevil malý proužek kouře, ale tvář sama se snažila udržet úsměv. Měli bychom se dohodnout na nějakém kompromisu. Kompromisy jsou nejlepší cestou do pekla. Jestli tě tvoje cesta do pekla nepřesvědčí, tak pustíš Lunu, dokončil větu Zane. Satan vzdychl. Přál bych si, aby byl na tvém místě někdo chápavější. Ale co se dá dělat? Dobrá, osvobodím Lunu. Lhal teď Satan. Asi ano, ale Zane si nebyl jist ani tím, jak si sám stojí a nevěděl, jak to zjistit. Kdyby Satan nějak podváděl a hrál falešnou hru, Zane by prostě Luninu duši nesebral. Dokud zastával úřad smrti, neměl co ztratit. To byl klíč ke všemu. Kdyby přišel o své místo. Zane stále pálil Satanův šlech o tom, že ten, kdo není ochoten riskovat svou duši, si nezasluhuje lásku. Musel se nějak vypořádat se svým svědomím. Měl by alespoň poslechnout druhou stranu. Poradím se s osudem. Dám ti ho sem, řekl Satan a na obrazovce se objevil osud ve své podobě mladé Clotho. Tak to ne, nesouhlasil Zane. To může být klidně zase tvůj démon, který předvádí jednu ze svých imitací. Chci tady osud osobně. Jak si přeješ, odpověděl Satan a osud se stoupil z obrazovky a stanul před Zanem. Tvorové pekla mohou napodobit jakoukoliv osobu fyzicky, ale ne intelektuálně. Osud natáhl mezi rukama bílou nit. Nikdo jiný než vtělení samo nemůže představovat vtělení. To je tvoje nit osudu. Podívej, jak s tebou mohu hýbat. Udělal na niti smyčku a Zane najednou seděl na podlaze, zase nit natáhl a Zane seděl opět v pohodlném křesle. Mohu si s tou nití pohrávat. Udělat ji delší nebo kratší, přímou nebo klikatou, tenkou nebo silnou. Jako lachesi si mohu změřit a určit tvůj život. Najednou před ním stál ve své podobě za sudičku středního věku. A jako atropos ji mohu přestřihnout. A před Zanem stála stará babka s velkýma nůžkami. To stačí. Vykřikl Zane. Uznávám tvou identitu. To je od tebe hezké, prohlásil osud a proměnil se zpět na Lachesis. Dohoda, kterou ti ďábel nabízí, je v pořádku, alespoň co se týče délky tvého života. Nit pokračuje i po této příhodě. Potom se nějak zamotává a těžko ti mohu zaručit, že všechno půjde hladce, zvláště když se kolem toho motá Satan. O to, co bude potom, se začnu starat, až to nastane, odpověděl klidně Zane. Jak myslíš, odpověděl osud tichým hlasem a Zaneovi došlo, že obavy o jeho další osud pramení zřejmě z toho, že se převáží na stranu Satana, a toho ještě více utvrdilo v tom, že se jedná skutečně o osud. Dávej na sebe v pekle pozor. To si buď jist. Jak vypadá lunina nit? Osud vytáhl odněkud další nit a začal ji zkoumat. Ta je také pěkně zamotaná. Satan mi slíbil, že lunu osvobodí, když se mu nepodaří mne přesvědčit tou prohlídkou. Osud se znovu zblízka podíval na nit v ruce. To nemohu s jistotou potvrdit, je tam příliš mnoho různých vlivů. Musíš si dát pozor na různé kličky. Řekl kdy. Kdy co? Kdy ji osvobodí? Jestli ihned nebo za 100 let. Za Neovi se zastavilo srdce. Ne, kdy budeš chtít, ozval se Satan. Tomu bych moc nevěřil, řekl osud. Je kluský jako úhoř. Ale radši jdi do pekla a podívej se, o co tam jde. Možná bych si měl najmout nějakého průvodce, nadhodil žertem Zane. To rozhodně udělej, odpověděl vážně osud.